دی پر اور کہمی سی یہ سڑے مرتد سی نامل برباد ڈیر خام مجھ نے پڑی خدا مجھ نے بہمیشہ بربادی مطلقاً امام ابو حنیف رحم اللہ ات ترس نے کہی اڑ سخت کلت اگو یو خوش مرتد سے نہ عمل برباد اگر کرو سی ایمان لوڑی عمل نہ واپس کی انو رحم امام شافی رحم اللہ سنا الگ میں عمل بربادی کی چپ کفر مرشی دیات کی امام ابو حنیف رحم اللہ ہوئی دل تک گور دعا زابری لف نصر اور تبصرہ مائی التدید میں ان کو آنتی نے فلائے کہا بھی تمال ان سے دنیا والا فیم تو کافر نو لائے کا تھاپ نارے ان سے آکالی دوں دلتے موت دل پر شرکڑے چور تب دے دیا میں شرپارا ہمارے بنب سے ارتداد برباد سے آمال سمانا نیک ملو نے مخ کڑو سڑے ہو پہ اسلام کے ڈیر خدمت ہی کرو مجاہدی کرے منزنے کرو کچھ قلم اور تب سے نتا ہماری برباد سے پھر دنیا اللہ پھر دنیا کی بربادی زمانہ دنیا کے اوپر یہ سب نہ مرتب کہیں تو تواجی سے اب نہ ہے بیا تم آپ کے آج کرو وہ مرتب سے رہے مجاہد بولتا نہ ہے آخرت کے اللہ خدا ثواب نہ اور کری باقی ان کی تخویف ہو درے مقابل کے بشارت روڑی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا خلق کی مان راوڑے رہے مومنان دی معاہد بیاغ آئے چھے ہجرت کرے دی ایمان دا وجہ اور جہاد ہم کرے دا اللہ الدین نشاد دپارا ہم داو آغا اکثر صحابہ کرام ہر دور کے اندر سی معاہد دے مہاجر دے مجاہد دے ہجرت کرے عام جہاد جو ذکر کری بولے مہاجر بدا نہ کئی چرے رسملی دے و جہاد کئی وہ لیکن حاجر ہو جہاد دا کسان میں دری دا اللہ رحمت خاص دار خاص رحمت میں دوار خلق دی خبر دے پمان دے انشاء امید دولری اللہ علیہ بخون کے مہربان یہ سلون کان الخمر والمین سے رہوں دا سلورم حکم سلورم دارے ظاہرن کو تو شراب و جوارے منع کئی شکر شراب و جوارے کی دیر نقصان دے نظام کے ساتھ ہے کم کور کی چی شراب کم کورنے کی جواری آگا برباد چی آگا ذلیل چی عددے نموے و قانونم دا جوڑو شرے کی قیدت دیتے اشارہ کئی چاہ غشے چھپائے کی ضرر دیر دے و فائدہ لگا رہا نامک آئے زانتے اس آتے لگے فائدے پر شدیر ضرر مکوا اور برک اسکار چکم سیس کے فائدہ ڈیر داو ضرر پکی لگ دے نہ کوائے دیائیت کے اللہ دوار مثالوں نے پیش گئی کم سیس کے چی فائدہ لگ داو ضرر پکی ڈیر دے اغسر خمر میں سر شراب و جواری اب کم سیس کی چی نقصان دے لگ لیکن فائدہ بک دے رہا اغسل مازا انفقون خرچ کو خرچ کو مال خرچ کو صحیح مصرف کی مال خرچ کہیں مال بڑے پذائر کی کم سی کو فائدے پہ جڑی رہی اگر اور سزد کا روایت کرا ہو رہے تو قرآن نظام کی داو گو رہے سوچ کا چکم کار کے زرد لگ دے و فیدہ پا کٹی رہا نو کوا محنت لیکن کم کار کی چیرے فیدہ لگی اور نقصان پا کی دیر نائے نظان ساتھ ہے کیا پتا وقت کی ہدایت رات لانو حرام سی کتاب شراب بارہ کی ابتدائی آیا تو لیکن اشارات کو دالے من تب دما دمے حرامول تپوس کی دستانہ پبار تو شراب اور جو آ رہے کہ طور تو آیا پتی کی فی ہما مان فی تاتی ہما دری پکول کی ضرر دے دے افیدی امشتا دپار دخل کو ضرر ددی چ پیدا کی غرط دفید ددینا وہ رفی ما اسمن کبیر نوئے دے عید کدانو ویلی چی ہوما اسمن کبیر کدے ویلے خدا حرامی دل پر آیت کی گا دی آیت پہنی حرام کری شراب جس کی شراب جو رہے میں سر جواری کے نپدی کی من درے پر ایک کول کی دیر گناہوں نے پیدا کی دیر ضروروں نے پیدا کی جنگ جگڑے جد و فساد پیدا کی مال بے ضائع خرچ کی سری عقل خراب شی پر شرابوں پر نشبان نے بے بے عقل کارو نہ کہی جوار گئی مال و سرخر ختم شی نے عقل آگانے کہی دیر چیزوں نے بھی پیدا کی ہے اللہ کے فائدے پر خل کو لشتا یہ بس اللہ کا فائدہ لیکن تب ہے خود اللہ کے فائدے تو نہ بولے وہ اسمو ماک پر میں نہ فہمان اگر گناہوں نے سدھی نہ پیدا کی اور خود دیر دی تو فائدے نہ کما کل مجوڑے گا زکت ریاض پاور دلو بائے صحابہ کرام خمروں میں سر بالکل پریش ہو اور تپوس کے دیستانہ مازا انفقون تفسیر قرطبی لکھی میں سر دیکھیے دخلو فی لاب اس سبیان بل جوز واڑ چکلا پاکوڑ بانے لبی گئی بلورو لبی گئی یوبن نے گٹھی دام جواری دام پہ میں سر کی داخل نور ملکوں کی رجواریں مختلف طریقے حرام یہ بیا پسورت معاہدہ کی دلتا ہے صرف آئر پارا تمہید لے لو دائر سکنو چ حرام نہیں نہ داو صرف تمہید ہو کہ نقصان نہ پک ڈیر دی کہنا نقصان تے سوچ کا دیا وے حکم کی یا حرمت سورہ معاہدہ نوی آیات کے نوے یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون حرام کر انما یرید کرائے ضرور نہ خی جب تو اشارہ کرو شیطان وائی دے وجہ ستاس میں انس کی دشمنی بغض پیدا گئی تاس دخدے نے ذکر ناری دمانز نہ ماری دے نقطانات تھی کیا اور تپوس کے دیستانہ مازا انفقون چلو سشی نہ خرچ گیری اور بعض سوال کئی سیدھا تپوس مکم تیر شیرے یا سلون کا مازا انفقون دل تبیاو یا سلون کا مازا انفقون تکرار را گئے تکرار کرے نا بجواب کے بے فرق نہ ہے تو بجواب کے فرق ہے دل تپوس دمازا انفقون سے مازا انفقون مانے میں مازا انفقون دا سشی نہ خرچ چکی اب تداؤ سمر مقدار خرچ کی پچا بانے خرچ گئی دل تدائی دسشی نہ خرچ چکی سڑے یو سڑے رے اب سر مالش کرے اب سر اس خوراک کاش کرے لیکن پپلا آہل آیا لے اور تو محتاج جی سے ماقام لگے ہوئی دے بد دین ہم خرچ گئی دائے اور تپوس پیدا چھو کلچ ہوئے لکھی بار بار کے خرچ چکے خرچ چکے انہوں نے سنا خرچ چکوں بے مانا جواب ہو قل العفو، قل العفو معنی انفقوا من العفو، اصل کی ذات سے جتا منصوب نزل خافض ہوئی، خرچ کو ہے داغ نہ چیزیاتی ستاسو دو ضروریات ہونا آپ کو لکھی زیادتی چیز تھا آپ کو مانا زیادتی کول حدیث کے راجی وہ آپ اللہ گر زیادتی پریگ دیں دینا وہ آپ اللہ دا مانے چاہیے گرے وہ نے کہا پراشک ہے نہ الافا مانے زیادتی دا گناہ دا پارا اصل کے سزا اصل شیرے دا مافے بک زیادتی شیرے گا ایسے کا آپ ہوگا بولے لف ماندا خرچ کہہ داغنا زیادتی ستا سراجات ہونا دینی والی سدن زیادتی ٹول خرچ کا دا ماننا جی ہوئی نظام دارے جی چی نظام دارے اور سوشلزم دارے چیر چار عجت نسل زیادتی نے داغ پر ملکیت کے بعد نہیں اب حکومت پر ملکیت اب رحم ملک نہیں گور قرآن کی طرف سے لے لیجیے کھلے لاپ آپ اچھی سین دال لڑکا وہ دال لڑکوائے چیری مانا چی خرچ کرتا کو تے اختیار مند نہیں کرنا تے مالک دین مالمی چ دے مالک دے کرنا ذکر تو دینا تو خرچ کوا دائن دی ویلی چی حکومت دیتے اخلی دا سے نظام دی جڑی چاہیے دے اخلی آپ ظلم ترغیب شرے شریعت کی چستا خدا جتن نہ سزیاتی نو رائے نہ خرچ کوائے رائے نہ محتاج الور کوائے ہمدردی کوائے اسلام کو بار بار ہوئی تھا خدا ظلم نہ کی چھپ زور تناخلی کزالی کہو بین اللہ لکم اللہ فی الحال لکم تتفکرون دغ سے وضاحت کی اللہ تعالی استاد احکام انتظامیہ حیاتی انتظامی احکام دل پارا چتا تو سو چکے تو دنیا پبارکی ہو داخرت پبارکی لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ دنیا پبارکی تو سوچ جو مطلب دارے بے مختصر متعلق کہ طول مال خرچ کو ہے طول ملر کو بولے تپ دنیا کی جن تیرے نو پر جن پارو سشیزان تپرے گا زکتا تو زیادتی دا حاجت نہ خرچ کا کم تچ تم محتاج غم خرچ کا دے تو فکر دا دنیا ہوئی اور فکر دا آخرت دارے چس دن زیادتی نہ کو خرچ کا جس خیرات کو ایک ہی گن آخرت کو گٹے گن دی آیت کے فکر دا دنیا آخرت دارے دنیا بارے کے سوچ دارے چا فانی دا داخرت بارے کے فکر دارے چاہ باقی رہے دا مقابلہ مکا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى گردی سورت کے مخ کی یسلون دے کرتے دیوا اور ذکر کرو مکی والی یسلون کا مزائن سکون بیا یسلون کا نشار الحرام بیا یسلون کا نل خمر وال میں سر و نو بکی کا اس وقت اور آج ویسلون کا مزا ان کی کن ویسلون کا نل تاما ویسلون کا نل محیض یہ دری سر وہ ہوئی دری مطلب داماری میں دو کیا ولنی حوادث کی وقات متفرقتا اب جدا جدا ہوئی یو دل تپوسو بدل تپوسو بدل دادری امور چیری ددے پو یو دبانے کوشے دا وہ جمع ذکہ دا وہ اور سر رہا ہوا ویسے لوں کہانی لے تاما دے تامر خامی سوئی پنجم قانون پنجم قانون دا تدبیر منزل سے اصلاح الیتامہ اجتناب عن مال الیتیم چراجر ضروری ہو کم معاشرہ کسی یتیم نے زدہ مال میں خراب ہوا ہے بلکہ زدہ نے اصلاح کوشش کا ہے اور دگے جہاد سر ڈیر ضروری تعلق داؤ مجاہد تھوڑی سر خدا غم نے کزم جہاد دان بچی بہ میں پارشی یتیمان اور خلق کو پھر ظلم نہ کئی اللہ فرمائے عزت زدا تاری یتیمانو اصلاح بزکم تھا دے امت کے دے یتیمانو دے اصلاح دیر احکام راؤ جو قرآن تھا بولے زکم مجاہدین اور شہدا پل امت کی ڈیر دی گئے اکما معاشرہ کی چیز یتیم مال تالکی نہ برباد ہی کر لیکن بےدت معاشرہ ہو گورا سڑے مڑی یتیم بچی پاتی یتیمان ازر بہتی پر سٹ کے اشاوا اور تمہارا مال پکار دے صابن پکا رہے ماں کام لس انڈا پکا رہے وہ پکا رہے تھے لالچی اور تمہارا پیسے ماتول پکا رہی یتیم مالی داغ ایسے آؤ پکی تالکی اب بچے غریب یتیم بیا رہے بچا کسو کی بلاڑی یا تیری او بل ملک تک کراچا ہے تو تو پالش کہی گیا یہ خوارکڑی کر پری بان استاد منزلو نہ خراب سے اور تپوس کے دی استانا پوار دے تیمانوں کے چدری مال سر سے جلو کو آیا جداخ لے پخلے والا کو دا تپو سے کرو کنت دان کرے گڑو تو اور پوایا دیکھے نقطہ یہ جوالے گڑون نے بلکہ اصلاح ددی دمالون لپار دا غورا ہوں خکاردار چی ددی دا پار دا اصلاح کوشش کا ہے اسلام انسو حالت دا خیر دا خیر آل والا گورا پس کی خیری بس آکار والا کون کتا تخکاری چی جدا خلے پخلے والا کہے والا کون اوائن تو خالتوہم فیقوانکم گردون کہتی سرا دمال پلوم جائز تھی زکش راستہ سرو نہ دیا درون صاف کرے ہوں مخالفتا ہو سرکائی جائز دا لیکن گنے بے ضرور پشان وہ جو رور سرا حساب کتاب کی کر تب ہم دد حساب کتاب سے ہی ساتے بھائی افغانوں کو گڈو نے فی نفسی زمانہ نہ اسے داغ مال دخپل مال سر گڑ کے یو دیکھلے پخلے کا ہے ٹھیک تھا اللہ پی جنی مفسد ساسو مفسد پی جنی دا مسلح نہ جدا ہم یار مکمان تمیز وز کے مین داڑو مفسد دے کے سوکھ دے مفسد دارے کا نیچے مال دے تیم خوری پہ اختلاط دے یتیم مال دخپل مال سر گڑ کی خلق تو یہ قرآن کی ویلی سدا جائز یا مطلب خوراک ادا ہے یتیم مال خوری مفسدا نے ویلی آگے تھے سیدھے یتیمان مال خوری مسلح آگے تو ویلی کیا خلق تو ہی سیدھے یتیمان مال مخر ہے مفسد سرے آ رہا حرام خور بے دیتی ماقامی اس خاطی کے لیے یتیم سر دے خوری حدی الٹا منگتا مفسد ہوئی تاس مفسدا نے قرآن وائے مفسد چاہ تو یو گورا ولو شاء اللہ لعانتکم اے ناس تو تکلیف آنت ویلکی تکلیف تھا آنت منسو اوقا علیکم التکلیف المحنہ ضیق علیکم اللہ غوختین تکلیف بے چلے وے پتا سبانی پبار دے تیمانوں کے ہم دابر تریلو چی مخالطت بالکل مکوائے کہ خدے غوختین گران حکم بے را لے گلے اللہ گران حکمونت تاسو نن را لی لیکن تاسو دا آسان حکم نہ غلط فائدہ مالے گا آنت اصل کی لغت والے دے تو یہ اردو کے مات سی سڑی اور بیا الگ روح سی معمولی ہوتا اور بیا مات سی تو جوڑے دن نرست چیز کے بیا ماس چینو ڈیر تکلیف دے آنا تسل کی دے تکلیف تو آنت العظم عرب ہوئی ڈیر مشقت تا آنت ہوئی نو کہ اللہ ہوتے پتا سبے ڈیر تکلیف راہ ہوتے خبار دما دے تین کے بے سخت حکم را لے کرے ولی یقینا اللہ علیہ زور اور نو حکمت دنو آلے ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن داش پگم حکم نے پگم حکم سے ظاہراً جزی طور پر دا اجتناب دا نکاح دے مشرکانو نا زان ساتل دا نکاح دا علی شرک نا ددی دا نکاح نا بزان ساتے تیسرا معاشرہ کو رنے خرابی چی خدم مشرکی کور کے یا سڑے پکور کے مشرقی آکور خرابی تدبیر نے صحیح کی گا حادی کی تعمیم نے قانونی لحاظ پر آئے تفسیر بحر المحیط لکھی ارکلے چی نکاح دال شیر کو حرام ددی سرم مخالفت من کل الوجہ حرام تیسرا مجالست مخالفت دوستانہ آئے منک رکھا شزانت ذرا کاگی کرے ولا تنگ المشرکات نکام کہتا تو مشرق و خزو سرام پڑے پورے چاغی مان روڑی اس داغ دائی بارہ کی قباحت دشر ذکر کی من وجی چیتا ہے من اولے اکڑا شر دیر ناکار شیر خام خا وین زئی وین زا کچھ معاہد داغور دا دم مشر کے اصیل ذات نام اگر کتا سے تعجب کیسی مال و حسن دائیں مان یو مشرک ادا اور ردا مادار ادا جمال و خائص مشترے فاقیدہ ہے شرک دن ددے نے یو وین دا معاہدہ یو غریب ادا غور بھائی بولے توحید بہتر دے شرک نا دارنگ پنے کاسر مور کہے لرخور مشرکانو سڑوتا ہوں ولا تنکحوا بناتکم اخواتکم علی مشرکین مشرکانو سرو لے پنی کام اور کوئے ترائے چی مان روڑی ولی خام خایا مرے دی مومن معاہد غریب سڑے دی غرد درے مشرک ذات نہ اگر کا تعجب کیسی تاثر مال جمال داؤں اشارہ ہوتے تھا حدیث کی راضی تم کہل مرت الاربعین لے مالحا والے جمالیا والے حسبیا والے دینیا فس پھر بدا تھی دینے تربت یا داخ خل کو کہہ دو چنے لی سوکھ دے خدو سر نکاح کئی دے ہو جن سے مات دار سوکھ گوری خواہش تھا سو کی گوری نصب تھا اور سو کی گوری دیندار رہتا اتب سکے فرض پھر بدا تدی نے تربت یاد تو ہو کرے پر دیندار زان کامیاب کا وہ بے نکڑ نو کرے لاس بڑے خارو کے ککڑشی دین سو دین توحید تھا دامان ولا جبت ملا جبت اب قرآن ددی علت ذکر کی وجہ دا سو دیر سے ددی نکاح نظام ساتے ذکر دا کسان رب بلن کئی خلق اور ترا بلی اور اللہ بلن کئی جنت تا بخششتا پو کا مقبل اور تے سنگا رب بلی مانی شرک تر رب بلی اور شرک اور دے شرک سڑے اور تر سے مشرک خز بھائی نقاون برورو رفتہ رفتہ شرک تبول دے بلائیں مجبور ہے شکن چیز بابا لا زیارت رس دا ارے مسجد ادوے میلا را پکی دا میلو بزان سروان کی لار بسور تہ بو تک کلب برکس بھائی سرے بشری کی خزم واحدہ غریبا کا مجبور سو پسور بہ بوجی چشا ودا زما پیر سے بے ادر بخبو بروز پیر لے بوجی اولا کہ لنار اور اللہ چکم حکم رالی گی واللہ یدو مانے بیاض الحکم لل جنہ پتی مسلے سر خدے جنت تخلق را بلی اور بخشش تے بلی چپرے بستا گناہوں نے معاف کی بیانی اللہ دا سے احکام انتظامیہ خلق و تام دیر پارا شدی نصیحت علی آفتاتیم دیہات کی بھی نکال آل شرک و سرمانہ دین رست صورت مائدہ کے آؤ گورا سورت المائدہ دائے پنجم آیات کے اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم حلال دیتا سلنا طعام الذین اوتوا الکتاب مذبوحت آئے کسانو چی کتاب اور کرشر محکے تاسو مذبائی لحلال والمحصنات من المؤمنات پاک مؤمن حلال والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب پاک دامن خزے آل کتابوں اغم تاسو دا پارا حلالی دی اس حال تک اوتوا الکتاب نہ مراد مفسرین عام پنیز بانے سچے دے اغا کتابیان چپائی کے شرک شتا کفر شتا پخبر دین روان دی وہ دی کتابی منی چھے موسیٰ علیہ السلام حق دے تورات حق دے قیامت منی ملائک منی کتاب نہ منی لیکن پا شرک کے اختری چوئی عزیر من اللہ صاحب اللہ آغا آیت کے ہوئی چھے دید نکات تاصل حلال دے ادیا ہے کیوں چولا تن کو مشرکات نوکا نکاح مشرک و خزو سرا ددید پارا تحقیقی خبر امام راضی ہوئی جو تحقیق دار ہے حق اور دار ہوئی شدار لفظ مشرکات شامل ہو کتابی غیر کتابی دوار ہوتا لکا لفظ المشرکین کی شامل درست ہو نکام و قائم مشرق و خضو سرا کہ کتاب یہی ہو کہ غیر کتاب یہی یہود یہی نصرانی ہے کہ مجوس یہ وسن یہی کاری ہوئی حکم خدا ہو لکدا رسنے حکم امان دے چولا تم کے مشرقینا مشرق سڑے کا یہودی ہو کہ عیسائی انگریزی کاغ ہندو ہو کاغ سکی کاغ بت پرستی کا کتابی بریلے ہو کہ غیری لا تم کے مشرقینا ایل اپنی کام اور کا ہے حکم قام آیت دا سورت مائدہ لگے تخصیص سے پتی آیت کے پاولنے جملہ کے حکم اول جملہ کی صرف تخصیص راز دائب و بنا بیا حکم دار اوزی دے تخصیص تو بعد نسخ ہوئی کہنا بعد تو تخصیص ہوئی جدی آیت کی راہ نسخ راغ ہے جو مشرق کی کتابی سر نکاح جائز شو یہ مشرقہ ہو کتابیاں غیر کتابی طرف نکاح مانے اور داقو دام مفسرین اور تحقیق والا ہو دے چھ خبر ہم حقیقت کے دارا فکر کے دام تفصیل لے چالے کتاب کے سرد دینا چھ شرک گئی دائی دلاس دبیہ مائدہ کی برازی کچھ بسم اللہ ویلی دام حلال دارنگ رائی دو زنانا سر نکات تڑلم حلال یو شرط برازی ارتا ادارے کی دی زان آلے کتاب گنی دو کتابیت پا قائد و بانی کھلے کی دہری نہیں قیامت نہ منکر نہیں تقدیر نہ منکر نہیں وہ سنی قوام یہود و نسوارا دہریانشی کا دی کیا کتابیت نے پادشاہ کچھ یہ کل پائی کی اور دل لائے تو کھیتولا کوئی عیسائیانوں کے آغا شیخان دی تو کمان کی خیر جی بری کے نائی پاخپن کتاب بانے کلک دی سرد شرک نہ قیامت مانی تقدیر مانی عرص مانی کو شرک کئی ندائی نکاح جائز سے دار آیت دسور میں آیت دوجے دادا مال سنب قول لے پری مانے اعتراض چکر عادت ابن عمر دان حضرت عمر رضی اللہ عنہما اگی خود دی نکاح نہ منع کہ نکاح کتابیان سرا کتابیات سرا یا خود آئے دا جواب سدا سکھ دے فرعی مسئلہ پنی زبا اکثر صاحب و جائز پنی زبا صاحب و منع ہوتا ہے ایدہ غیر بالمطلب اغسط دویم جواب دا ادارے چاہی چھ منع کرے تحریم دا وجنہ نا بلکہ اگی منع کرے دا وسعت دا وجنہ چھ عام وسعت سردان نکاؤنا مکوائے چار سڑے دے بس آئی تمن لے ہوئی اور کتابیان سرد نکاہ کئی کل دے اسی نفس جواز دی لیکن وسعت کو نہیں چھ خام خار خلق دا اینا عدت والی اگی آگا عدت مانا کہ اصل کی چار عدت نہ جوڑنے سے ددن توجی پر بنا باندھے دا توجی پرے بانے مبنی رہا چھ اہل کتاب و تم مشرک بے لکھی کتابی سڑے کہ شرک کئی نو مشرک بھائی کر دا مشرکات لفظ کتابیات تو شامل ہو تو تخصیص تو شروع بیا تھا کہ شامل نہ ہو تخصیص بسنگ کہ نو کتابیان آگی مشرکان اطلاق پائی بانے کی گی بس دلیل پری بانے دار شروع سے اولاد تم کے حل مشرقی نے چوئی کہ کتابی تو مشرک نہ ملے کہہ رہے نبی آل مشرقین کے بارے نہیں داخل نہ ہو صرف نکاح جائز ہی کا کتابی کافر مشرک سڑی سر نکاح کو مطلق مانا رہے ولی دریا پر بنا بنے چلا تم کے ول مشرقینا معلوم سے لفظ مشرق کتابی غیر کتابی دور تو شامل ہو لیکن دخذ و پبارک کے تخصیص کو سورہ مائدہ اور سڑو پبارک کے تخصیص نے کرے نہ سڑو حکم پپل عموم مانے باقی بات کرے نو رایتوں نہ دے کے احادیث و مشترے البحر المحیط پڑے کے دیر تحقیق کرے اور آیتوں ناغ مکنے یہ آیت پیش کرے کہ ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ ما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ ہو تاسو مشرکان ہے یہودیانو اے عیسائیانو حقیقت اشار تو نصر مشرک دے لی روس تو برازی سورہ توبہ کی سبحان اللہ ما یشرکون داغی اعمال ذکر کری بیاوی دا شرک کہی دی خدا ذری شرک نہ پاک رہے ایتا مشرک وے لی صحیح حدیث کے راضی حضرت عمر حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب یہودیان تو ہے اونجے خیبر نہ حقیقت یا عمر تو خپل نبی خلاف کہ تا نبی مونگا دل تو ساتھی ہو تم شرک ہر تمہارا تو کم وقت ہو تو سمت دب دے چما تو زمان نبی حدیث یاد نہ رہتا ماں تو زمان نبی ویلو چاہ آخرج المشرکین نام ان جزیرت اللہ رہے مشرکان مرے جزیرت اللہ رب نے شڑے تا سو مشرکان ہو گئے مشرکان اور تو ایلی گئے دیو جن دا قول قول چی کتابی تا مشرک نہ ویلی کیے تا بے علمی رہا ماسن الندی کی لکڑی دا مودودی سے بھی اور غلطی دارا چاہیے کتابی سڑے مشرک نہیں کئی کا شرک میں کئی وہ مشرک بہت کرنا ہے کتابی مشرک نہیں پر یہ مسئلہ حضرت شاہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ جندے غم و سرف باس کرو گا غلط اقرار کرو چاہے بالکل ماں غلطی کرے گا خپل کتابوں نے بھی رجوع نہ کرا ماں مسرف پر بات کرو پل مقامہ ماں تیرے داضم سیاسی طریقہ چم گرے بڑے لان تم شرکو جاؤں جماعت کے مر گھر کیا نہ کہ ماں پیدا سے ہوئے نہ میں سیاسی جو ہے نا مسئلہ ہونا چھوڑا تو مسئلہ جوڑا کرے بخچو نہ تو پوچھو نہ کہو مقامہ خود تنگے گم ہوئے داوی مشرکان نری بریلان تے لال کو لاؤ کرے تپوس کی شیر یا فتوائے ماں احسن ندی کے نقل کرے گا رائے رسالوں کے مشتا کہ اسرے حاضر ناظر پیغمبر توئی غیب دان اور توئی مشکل کشا وغیرہ اور توئی اور قرآن منی چلا تو خدائی کتاب دینا دا سڑے وہ مشرقی ہو کر ہوئی سے دیر گنہگار دے شرک دے لیکن نہ سڑے مشرک نہ رہے ہوئے دے نہ معلوم تھا مشرقین دی لا تن کے مشرقین کتابی تو لکھی مشرق ہاں بلا مسئلہ دا بریلیان اس مشرکان دیا ہوتا نا دا بریلیان کتابیان دیا ہوتا نا مشرکان خود دی کتابیان اور توئی والے کتاب ہوتا نا پری باپ کی زمگے استاذانو دو قول دی لیکن آنے یہ مسئلہ بریلانو کا نا مشائق ہو علماء دیوبند بعض مشائق دیوبند ویلی کیا دا کتابیان مشرکان دی ددی سرپ معاملہ غسی کی لگے اوزیان مشرکان سر جسن کی لور خور بدیل نور کائے ہو کہ ددی نے کائے نا کولی شے ٹھیک دے نکتہ دار تھی دور خور سے تیو کے نو بس کوشش بتو کے نہ ایمان تبیرا والے کا توحید کا اکتے والا اور کے نستاغ و مشرک کی بڑے اب بعض زموں گا استادان ہوئی چنا دام اور تدین والے دی چی بالغ شل ندی آمنا منگا مومنان توحید منو قرآن منو اب بات دائیں شرک شورو کو نہ دیتا مرتد ہوئی مرتد سے نکانے کی گئی نقطہ کی دا فرق اسے رکھا نور خودی مشرک کتابی کتابی دی لیکن آئی وہ مرتد دی دا بقول دی اسم دا علماء دیوبان تھا ندائے بار کے بس فیصلہ دار چاہی سرا مشرکات اس طرح نکاح مکو مشرکین اس طرح مکو احتیاط دار ہے اب دل کی شاہ عبد القادر اصول کے تمائل دی آیت دلان دے خیست نکلی دا شرک تفسیر نکلے اغلی کی شرک ستو شرک یہ کہ اللہ کی صفت غیر میں جانے شرک دے تو یہ رکھ دے صفت بن جاتی اگنی مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر ایک بات معلوم ہے دا قیدہ ساتھی چپلان کی سیب تا پیغمبر تا بابا تارا خبر معلوم ہے جاؤ جو چاہے تو کر سکتا ہے سچ اگاڑی میں کوئی نہیں تک پٹک اختیار دو کن فے کن یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں زمو خیر و شر دعوت اختیار کے بے تشرک پہ صفات ہوئی پیمانہ کرے بل شرک داری یا یہ کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کریں تو خدے جکم تعظیمات خاص طریقہ چالے گئیں مثلا کسی چیز کو سجدہ کریں تو خدا نہ سوا بچا تو سجدے لگئی یا اسے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر اگر آج جتنا گاڑی را مدد سے اور تو یہ اختیار مند نگڑی دا شرک لے کر شرک دانے کے ہندوستان کی بئی دد دم دیر سے دا شرک چچا کرانے اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا دہ مانے لکھے خود قانونی دا مخ کے نا کچھ دی کارون کی او کار ہو کر بس نکاح مات چکا وہ مرتد چھ گیا وہ ایسا لو نہ کان المحیض دار ابل حکم وم حکم ظاہری مطلب خدا نے اجتناب دکھ زنانہ پہ حالت دہیز کے اور پر زید حیض کے اجتناب عن المحیض. لیکن ددین یو قانون پیدا رہے اکثر قانونی طور دارے کہ دا ملک پہ تدبیر کی دا کور پہ تدبیر کے دار اج نظان بچ کو پکار دار پلیتا ہے نا ہر خاون دا عرضی چیز زان کے ساتھ علت امد تاج ذکر کرے رہا شیگان موجودہ چیزاں مشرکان دی یا علی مدد یا حسین مدد انور سدائی کم چیزوں نے دا قرآن و سنت پر نظر دائی حکم درے پر اعلان و پشان درے اکل چاہ شیگان ہوئی سدا قرآن شکیرے دا بیا مرتد دی بیا سر ارون نکاح سوال ہم نے پیدا کی اور تو قرآن تائی ریب والے ہوئی شک والے ہوئی دا فیصلے پاکستان کی کرے ماں سے نکلے تھا ترشی محرم کی کرے دی آیت بدامت دلی اجتناب قواعد ہر سی ازینا ہر مرضی سرے مکی صرف مشرکے ہوئے سدائی دینی کا نظام ساتھ ہے وہ سوئی ہر مرضی نے جانتا تھا ہر مرضی اگر ابتدال کا ہے مرضی بھی عام دے ہر مرضی لک سنگ کے خزا پہالت بحث کے پائے کہ ارضی رکھن جانتے ساتھ ہوا ازن فاتز الانصاف المحیض ارضی رکھتا تو چلتا متعدی نشی گندگے کے واقع نشی دویم ہر مشرق کی عرضی دا زان کے ساتھ ہر بے دت عرضی دا مبتد موزی دے بولے نبی تازی اور کئی صحابہ تازی اور کئی چاہ کچھ عرضی مانے ضرری گندگی دا پلیتی دا شرک بے دت رسم رفض شیا ددے عرضی نا زان ساتھ ددا سے کسان انسان بچ گئے قرآن دا قانون تے اشارہ کی ادی منگ تری تاسو جی موت زلا ہے ویا ہو کہنا چاہیے تاسو کے اجی رحل منہ موت زلا چھولے اجی دا ہے چچا کے رائے چن تب سے موت زلی کیے گئے نا سر اور تپوس کے دیستانا پبار دا محیض کے محیض کے دم آئیں گے یودا مصدر میمی نے نمانسان الحیض دا حیض پبار کی تپوس کی حیض زنانہ و خاص بیماری دا یا محیض دے مانے زید حیض کیا قبل لے نمراد بدی حکم دا محیض سرے پہالت دا حیض کے لاول لے لد وی نروس تو حکم ہوئی خچے پوشے وہ جمع کی ذکر کی طور تایا ہوا زن محیض کا مصدری مان دارا دا حیض چرے دایو ازی دام کہ محیض ظرفی نو ہوا موضع زن دا خزید ازیر زیر گن لگائے رہے ہیں از اسی دیرے کی گنگی پلیتی دایو پلیتی دا ار کرے چھے دا پلیتی نفس دڑکائے دا زنانو ناسل محیض بزید حیض کے ظرف دا انتخام خان دا حیض پا غزائے کی تنہ زان پاتا ہے بیا حدیث کے راجی غوردار چھے ما تحت الازار تنہ زان پاتا ہے پڑھر سہتے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قربان قرآن کریم دا تہذیب خبریں کہی گیا قربان سے نزدیک دل نو مراد تے خاص نزدیک دل دا جماع نزدیکت مکہ دیتا ترائے پورے شری پاکی سی پاک دے تو ہی چاہ ردن قطع شی وینہ ادری گی یوازی وینہ ادری گی نا فیضا تطہرنا کل چھتے آخ پاکی شی مانے اور پتے غسل ہوں کی دا فرق دے یو زی شرط شتا بل زی نشتا یا دھور نہ دے تو ہی چیوی نہ ادرے رہا بیا لگ صبر ہو کا فیضا تطہرنا کلچ الام بھیم غسل ممکن بیارات دل کو دیتا ہوں سنگا من حیث امرکم اللہ دا غزینا چ اللہ تاستا اجازت در کر رہے دا خدا امر سی اجازت من حیث امرکم اللہ یو امرکم اللہ چکم دے اذن دے دا اللہ تعالی مخ کی تیرشی وابتغوا ما کتب اللہ لکم کی اشارہ ہو کر کہ دبر نرات بل مکوائے قبل نرات بل کوائے حاق زین رات بل کوائے یا دی آیت کی من حیث امرکم اللہ تعالی بے اجتنابیہ فی حالت الحیزین دلتا بدا مانا کے رازے اس دا غزینہ چا اللہ رکھتا حکم در کرو پا حالت دا حیث کی داغینہ در دلین اغسو محیزو کا نا عین قبل اغزے تبرات دل کے یقیناً اللہ تعالیٰ خوخی اغسو چڑیر توبی باسی کشر تدا گناہ تسیوین اللہ خوخی اغسو چیزان پاک ساتھی چدا گناہ تیروشوین نہیں دو قسم خلے کی کنا بعض خطا شو گنانگار شو پہالت دہیز کی بی بی تینی زیکہ ٹکڑو اللہ ہی توبہ باسا تواب دے امبر خدا خوخی دو ماغ دے شزان بالکل بس ساتل ہے غطر منتطہرین وی دو خدا محبت سی اللہ غیر سر دوستانی کئی دو خدا محبت سی اللہ غیر سوابون اور کئی قبلکم نساؤکم حرس لکم اتم حکم سرے احکام داخلی کا جو کورنے بنا رہو طریقوں میں خراب ہو ددے نے قانون کھلی جوڑ کا یواز دانا بلکہ ہر یو کار ہوا کوا چھپائے کہ فائدہ ہی تو فائدے زہ تراد دل قوان تو نقصان زہ تراد دل مکوان ابس کاروں نے کیا ابسوں نے جان چاہتے تدبیر دا منزل بستہ سوال اسے ہی کی کہ محنت کا دا فیدے پرکار کے کہے مثال سرے گورا زنانے دی یو جانب دا حرس دے نبل جانب دا فرس دے کہ جانب دا حرس کے رابطے لو کہ نو فیدہ بہوشی اولاد بہوشی فیدہ بہوشی کہ پا جانب دا فرس کے در رابطے لو کہ نو گنگی جدا اور فیدہ بری سو نشی کرنے نو علم بے مناسب کار کے بی بیان استاسو حرس لکم زیر کر وندے استاسو دیم دولات تو خم پائے کی کر لی کی کا ذکر تشبیح ہے لیلہ نفاتو حرس کم ان ناشیتم را زید کر وندے زیتا صرف بل زیتا نام چھ کم زیر کر وندہ کے دیشی کم زینا ولد پیدا کیم اگر زیتا ورا دل کوئے باقی چھ بکم طریقہ مخفیم انا من کیفا دے ندیوری چھ فاتو نسان ناشیتم ننا فاتو حرسکم ناشیتم را تل بکو صرف حرس تکوئے باقی خواہد طریقہ ستاسور جن ناشیتم اور پدی کی صرف دا مسئلے مقصد نہیں رد مقصدی پاکتانو چھ چاس غلط رواجی نے جو کری فاتذل النساء فی المحیض آگے کے حکم دے اعتزالو سے ڈڑو کا پہال محیض کی فرض کے لا تقربن کے تاکید نہ اور پسے آتا غائق دا اعتزال و ترسو پوری دا اعتزال و تراغ پوری چیت ہورنا فاتو حرسکم انا شیتم قرآن پر اسم رج گئی یہودیانوں کے حدیث کی راضی دایو خبرم اور اوجوان چکم سڑے اخپلی بی بی تنی زیکت کئی لیکن دشار طرف ہے کئی دوان و غنطہ کئی نو بچے بے کوکستر کی پیدا کی گئی داغی اور شی جو کر دان قرآن پاک ہوئی نہ داس دروغ مسلی فاتو ہر سو کمن نہ شے تم ٹک دس زید ہر تراتل کوا شکم فرض دے جما زہر باقی طریقہ کپار طریقہ وانگنی کوئی خبر یاد ساتا ہے جو قدم لانفسکم اصرات دل نہیں وہ قدم لانفسکم تدبیر کے مکے دخل فیدے دپارا تقدیم سے تدبیر دسان دفیدے دپارا پکے انتظام ہو گئے نہ سے یہ قدم لانفسکم مانی نیت کہے سے خدا دلا اولاد در کی نیک قدم لانفسکم دنے کو اولاد نیتوں کا دانا چل سے منصوبہ بندی کا یار کر دانا مانے تابیداری کر دادا کاموں پوشے یقیناً تاثبہ کا پیش کیے گئے وہ بشر المومنین زیر بر کا خبر دا خوشحال ہے خلق لر شرام مسلم منی شراحکام تو تابیری داو خوشحالی مطمئن اشارہ اکڑ دیتے چتا مناسب طریقوں بانے راتل کے دا سبب دا بشارت تو خوشحال ہے ولا تجعل اللہ عزت اللہ مانکم دے تو امر تاثے نہم حکم نام بغیر کسرے تعظیم و اسم اللہ دا خدے دنم تعظیم کول قانون پر کسرے قانون دلے کی دارے دنے کار نہ قتم سرم من کیے گئے لا تترک الدر بسبب الحلف دا قانون بھائی دنے کے کار دے اصلاح کار چرے دا قسم پوجوانی مپرے رہے دا ملک تدبیر بری بانے بنا لے چھپر کا ہے اصلاح کا ہے اس دا دوتن جنگ دے کورنے خراب رہا تا توی جرو گا کتا ہے ما قسم کھڑی جزا بل چارو گا نکو نکرہ قسم دے لرکا روان کرا قسم ولی دا سی قسم کا ہے اصلاح پکار دے بر پکار دے کہ قسم دکڑیوں بے ماتا ہے کفارہ بور کی لیکن نیک کار وقت ہے حدیث کی راضی قانون پکی داگری دام پکی اور سر قانون لے بیزتی دا اللہ دن امکہ ہے پکا سر دا حلف باننے اور وقت ہے قسم پخ دے قسم پخ دے دا سی بازاری قسم خودے میں جوڑا ہوگا اللہ دن ام بیزتی جوڑا ہے اخدا بس سری صفت تیرو سبرازی کل حلاف مہینن حلاف کو ناکارا بدماش ہوگا تو دیر قسم ہونا کئی اور ضرورت وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کرے تم کہا آیت کے دو معنی گورا اور زتن دے لفظ کے دو معنی اور زائل کی قلب معنی عارض الحاجز المانے من کہوں گے دیا پڑے کہ اے مان کم کے لام تاجیدیت اور ان تبرو کی ان کے من مقدر دے من ان تبرو ان مصدر یہی کر لا تجعل اللہ مان ان مانا ویداسی من البر و تقوی والاصلاح لئے مان کم مانا ویداسی کہ مگر دیتا سو نم دا اللہ لرا من کو ان کے دنے کہ کولو دا تقوا کولو دا اصلاح کولو نا دا وجی دا قسم نستا سنا دنے کہ نہ مانے تو خدے درد ہے تو خدے قسم نیکیو کا تو ما قسم کرے دے دا تقوا پر اس گارے کارو کا تو ما قسم کرے دے اصلاح کا تو قسم میں کرے نہ نہ دا سمکو دا جو قسم مکو آکے کڑی دن ماتا ہے بے یو مانا داشما دویا مانا دارش اور زتن مارس تولی کی حدف نشانہ نصب مرتوی یو نخ سڑے ادر یو پغشبانی ولی کا اگر نشانے تا اور زوی لے مانکم پدے اور زپوری متعلق دے مراد کے کثرت الایمان دے دیا خوان تبرو پر ترکیب کیا پھر بیان دے دے مانکم مانا بیدا سکے ولا تجد اللہ اور زد الایمانکم مگر زد تاسو نمد اللہ تعالی نقال پار دیرو قسمون استاسو نقد بس غشی پہ ولے تو خدا نم دیا رو خواہ قسم نے قسم پخلے قسم پخلے داستنگ آج بھی بیان دا قسمون پسمان قسمون ان تبر روپنے کے او پا تقوی او پا اصلاح بین الناس مانے ٹک دا قسمون پرے بانے کہے لیکن دا خدا نم تے نشانہ من جو مجھو رو چار وقت قسم کے قسم یا پتی رستنے مانا کہ آپ سے بیان مجھو رو لے اللہ تبرو لیکن اللہ مقتن کے دیش مگر رہتا سنن دا اللہ تعالیٰ نقل پار دا قسم نقبلوم ولی غائب ایدائی چنی کی بن کہے اور تقوی بن کہے اصلاح بن کہے دیر قسم نوالے شرے آگر کتا نتیجی راشی چاہاں نیک نہیں متقی نہیں مسلح نہیں بیا خواہ دا دری سیزے والے خاص کری بیر تقوی اصلاح بین الناس دا روڑی کل کل دائے سورت نساء کے مراو چدا ضروری امور دی صلاح صدریں یہ اصل سوار لسائد کے 114 لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت نو معروف نو اصلاح بین الناس ددی نے یہ اصلاح روڑا اور معروف ہو امر بے صدقہ دے داغے بال میں صداقات ذکر کر دارنگی صورت مجاد رکھی ہوئی دائے میں صداقات کی داغے اتم آیات کے الم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول نهم آیات کیوں گورا یا الذين آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى صرف بر اور تقوا اتراوا غصب دادری دے مقام کے ٹول را جمکڑا رسو آیتوں کو بیا دری تفصیلات کی جدا جدا ذکر ہوئی دادری ذکر ہوئی بر و تقوی اسلام یا بے او سڑے عمل کی لازمی یا با عمل کی متعدی دنے کہ دا سے عملی چکل افتا بکستان لفیدہ دا کلا آلہ چبل تفیدہ رسیم زان لے چکم فائدہ داغے تب تقو ہوئی تب تقو دادا تقوا کارو نے دیکھا تو اے ماں قسم کرے نیکم خبر دا چھ فائدہ رسید نیکے آگا کار چھ فائدہ اور کوئی بلنا وہ بیا خاری نہیں آگا وہ بیا خاری نہیں کلے چھ بلنا فائدہ رسید یا ببلتا نفر سولی یا بتے سلب المزارتی دف المزارت ان تبر اسرے نفر سول اور تسلیو بین ناصرے دفل ضرر حکومت دنیا کی صرف دادرے قسم امان شل دینا خارجی سے شے پاتے نہیں یا بزان لامل کے چاہ صرف تار پارا فائدہ ہی ہیں ایا بند پارا فائدہ ہی چی بل فائدہ نہیں آبا نفر سولی یا با ضرر اور کولی خواہ دیر کے قرآن درے والا سیزونا ذکر کل دیر سرے بلچا سرے نیکی کول تب تکو سرے زان لپر ازگاری کول تسلیو سمانا اصلاح کول بین الناس دا خلقونا شر لرے کول دا دوتنمینس کی جدائی دا فساد دے چاغتن لرے کے واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی ارسولی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، دار مخی تتم رہا مخی وے گورا قسمون مکوے دیر، اس قسمون کی قسمون ہے لیکن قسمون ہے چیو سری اکرل اس پہ رانی سو کنا دا حکم سرے یہ گورا دیکھے یہ قسم دارے شاید امین اللہ ہوئی پائے کی نیول نشتا پائے کی رخدائے طرف نیول نو حکم دام مخکنے ہو کہ عدد خراب دے، عدد خراب دے خو نیول پا کی نشتا ایو آو قسم دے چپائے کی نیول شترے درے قسمونو درے یوترے یمین لغو بلتا مناقض وی بلتا غموس وی دا دری قسم ہی ہاں یمین مناقض کو دیتا ہوئی سراتون کی وقت دا پارے و قسم کی قسم بخدے دا کار بکوم اس بگور کہو کنے کے کہو دے کن فضیا قسم پورش اکو دے نکن دیکی نیول سری نیول دارے چھ کفارہ بور کے اب رسول اللہ جیمائے دا کی بل یمین غموس تے غموس قسم دیتا ہوئی چیر پا دروغ قسم کی قصدن دیدہ دانستا غلائے کرے دے سبتکارے کرے دے سکارے کرے دے تو تاوائے تا کرے دے قسم پختے ماننے کرے کھڑی ہوئی ماننے کرے دیتے امین غموس ہوئی احناف و پنیزبانے دے کہ صرف جہنم دے غپیری امام شافعی ہوئی پڑے کہ دنیا کفارہ مشتا اور آخرت سزا مشتا ہے درہم یمین اللغو والے پڑے کہ مواخذہ نشتا گناہ نشتا ہے نپکی کفارہ شتا ہوں دمرا رہے چیزے دے پا تعریف کی بے اختلاف دے لغو یمین دیتا ہوئی احناف پنیز کہ پیرہ بانے ہو قسم کی پیرہ اور اسی دروغ جو کار کرے دے یہ روتے نا اوی قسم پا خدا ماننے کرے دا یمین لغو شد انور احمو یمین لغو دیتا ہوئی سی عادت جو چیز سری عادت بے اختیار ہے دخلے نا روزی واللہ باللہ قسم نے قسم دے صحابہ کرام زمانہ کیم دادگا سی اختلافی مسئلہ واقعا ننی سی اللہ تعالیٰ تاسو پر لغوا سرب و قسم نستاسو گئیم پر لغوا قسم بانی نیول نشتان لیکن نسی تاسو پائے بانی چی قسکری ستاسو زنون اوم قسبت قلوبکم دیکھ مواخذہ یو آخذ حکم نسوا مواخذہ دا آخرت مراد با چیتا گناہ ہوئی پس ربانیم قسکری دروغو شاید امین غموس ویم پائبان اللہ تعالیٰ تاسو نسیم اکو امین مناقضی نسی پائبان پسکیم لائے کفارم آخذر سورت مائد انہاتی آیت کیم نواسی لائے آخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن آخذکم بما قطم اللہ ایمان فکفارتو تا معاشرت مساکین قسم یوں سری کرے ماں تیئے نو کفارہ صدا لس مسکنان لب خوراک ور گئیم یا لس کسان لب جامع ور گئیم یا بے عمر ازادی ہو کدا ہوا سنین دری روز روجہ بنی سین کفارہ دے امین منقض واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخون کے اندے یمین لغیرت معاف کو حلیم صبرناک دے چہ عذاب رستو قید مستحقین نام حجین دامانے للذین یلونا من نسائم تربص اربعۃ اشہر دیدنا لسم حکم شورو دے دا متعلق دے زنانو دا طلاق و دا جدائے سرا ادا حکم اگد دا واغذی دوسر یود دے شاید پورے دا یو حکم دیتوئی طریقہ دا ایلاو دا طلاق قانونی مسئلہ بد دینا دا جوڑائیں چون کے سنانا منزل کے تدبیر کی ڈیلوے دخل لے معاشرہ کی ڈیلوے دخل لے نو کل کچر تک طبیعت خراب شی ضرورت پروزی چیرا جدا کول پکار دی نو شرعی طریقہ بانی جدا کا چبیاخ پیمانہ نے شرعی طریقہ آسان طریقہ قرآن کھولے رہا ڈیر پخیستر ترتیب آسد لاول ایلاؤ کا سلور میں اشتے پڑے کہ بس تام سوچ جائے بم سوچ دے ایلا نہ رسو کا ضرورت رائے نو طلاق برائشی نو طلاق رجعی ورکا یو ورکا کہو باندھے سود نہ کی نزد وہ ورکا کہ کخ پیمانہ شی چرجو خدا کو لے شکا آن کا معاملات دیر خراب شی نو بیاد درین طلاق والا ورکا یا بڑے معاملہ آغا بدا سی چرائے نہ رسو بیا حل نہ رازیستا سو پڑے شی بل پرے نکاو جمانی شی اکل سے طلاق و رجی آئے کہ رجوع کہیں نو رجوع والے جاہلیت پتری قوانے نہ کوائے طلاق بند جاہلیت پتری قوانے نہ کوائے مقصود قرآن قاصل کی جاہلیت در کو لکھا نو ایلائے شرعی اور طلاق شرعی خی دیر پارا سے خلاف شرط طریقہ بانے کورو نے جدا نہ کہے ہاں سوچ بانے ہوئی کار کوائے سے کورم خراب نشی راستوئی سڑے خزنا خپش سلد مسم دستی بس دیکھ کہانی لاس کی نولے طلاق پاگلی ہاں دیا مولا پسی گری اس سے چلو کم قرآن خیست طریقہ کئی چھ خپین دا سے قسم قسم دے سے تا تبز نزدے نہ درزم دعوت دا سے ہوا ہے درے حکم بدائی سال پانا چھ سلور میش سے بے انتظاری کدے کے دن نہ نزدیش ہوئے نہ خزر خزرا اور ختم کا فارب اور کی گاؤں سے پیش ہوئے اکن نزدے نش ہوئے نہ بس خزر طلاق اشو پہ اور طلاق کرے جائی ارے کبیار صاحب اختلاف ہو جو سلور میں سنا روس رہے بخبل طلاق ورکی ہو کہا ہو بخبل طلاق ہی گی چاہے یو کفل مولی ددب ہی کافی چدے رجوع کئی ہو کہنا طلاق ورکی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ چلا سلور میں شترشن پخپل طلاق را دے للذین یؤلون من نسائہم آئے کسان لڑائے چاہیے قسم کئیو دخل زنانوں نے جدا کی من ذکر قسم سرخ پل زنانوں نے جدا شر خدا سے یہ لائے شرعی دد پارا انتظار دے دس لوڑوں میں تو یو تو لائے لوگ ابھی ہوئی اب آ گئی چنو میں پکے سلور نہ کم آگستی قسم کی اور سڑے پر زنانا تھا قسم دیتا تب یو میش نہ نہیں دیکھے گم یا دو میش یا دری میش دے یہ تو لوگ ابھی لا ہوئی احزاب کی برائشی رسول اللہ علیہ وسلم ہم دبس الاخ پر زنانا سر میش نہ کرے پین فاؤ کدی اگر دے دل دے زنا نہ ہوتا پری مدا کے دن نہ دن نہ بیاخ پیمانہ شرم یقیناً اللہ بخن کے مہربان ہو دے وہ کفار والکیم وہ نازم الطلاق و قصد طلاق اور کولو کس دار سے رجوع نہ کولا بے علم یفی ہوں عظم الطلاق سی بے علم یفی ہوں یقیناً اللہ عرصوری پار سپوئے رہم درپ مقصد پوئے سے دے طلاق ور گئی خضر طلاق شو اس سنگ چھ طلاق اصن سے جلب کئی دا خضر سم دستی چر تو بلے سی نا نا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دار سمدستی بلن نزی والمطلقات دیکھ سو قیودات تی دنو رایتونو دا حدیثو پا بینا دائے پوجد الف لام حدی مراد دی آغا طلاق اکرش خزیم یو شردارے چاغا قرری ازادی دویم شردارے چی داغی حیض رات لیشی دریم شردارے چاہیتا نزدی کر شی سلورم شردارے چی داغی پخیٹا حمل نہیں دل سے طلاق ور کرشن انتظار و کئی پذان بان درے حیضان دا شرطن چلو داوری شرطن گرے بولے آگا متعلقہ سے خورن نہیں بلکہ وینزئی حدیث کی راضی داغے عدت کو صرف دو کروڑ داغرنگ آگا متعلق سے داغے حیض نشی رات دے یا وڑا دا یا بالکل زڑا نہ داغے عدت اس سورت طلاق کی ذکر کرے تو گورا داغے عدت بات دے سورت طلاق کے عدت صرف در میش دے دا میش تو دشمار پلے آزمان دے آیت سلورم واللائی اسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتن ثلاث عشر واللائی لم یحضن آش نو میں دشید حیض نہ بڑے گانی یا آش لا حیض نی راغلی وڑی ددی عدت دے دری میش دے معلوم شدے کہ آغا متعلق مراد دا چھ حیض والا دا حیض راجی دریم شرط دا کے خود چھ المدخول دریم شرط دارے چیزی دے غیر حاملہ چیزا حمل دے نرازی دائی حیض ناراضی دا حمل نہیں پکے تبان دے داول عزت حامل نہیں نہ آیت کے داؤ کی سلو رمایات اولا تو لحمال جلو ہن حمل چکل پکے تو حمل ہی دائی دب خدا سے وہ ذرا حمل کی کیا نا بل شرط دائق ہو چاغ زنانے چاغے تقاون نزدیشی کلک نزدیکت نہیں شی کنا سورت احزاب کو گوا پائی بنے عدت نش کریں سورت احزاب ہوئی آیت نہ سلویخ کے انجاز یا ای الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدون والمطلقات غمان شوا آخذ طلاق شوی چی حیض اشترے حری دی نزدی کت و تشوید کو حمل نہیں دی بے انتظار کئی پخبل زانونو درے قرو قروسو مانے حیضنا یا طہرنا بنا بر اختلاف تمہارا انتظار بکئی مانے دبل خاون سر بنی کا نہ کئی تمہارا دت بتیرے آ گئی حلال ننی دے زنانا لڑائی چپٹ ساتھی آگا چپیرا کڑی اللہ دائی بخیٹ ہو گئے پری شرط ایمان دری پا اللہ پر ادرست نہیں ہر گلے چی عدت دار و مدار پر خز باندھ دے اس کا دا زنانا داسی چدا ہوئی زما حیض نہ راضی خدا سے مطلب اداری چدرے میں اس کی زد تیری کی حیض بانے بدری مدڑی اور تیری انکار ہو کو یا داؤ سے زما پکے تمہارے حمل نشتہ ہوئی یا نہیں ہو داؤ اشترے اللہ یہ حق میں پٹاؤ کا نا خزے یہ کوئی ایماندار کی ہو اداکار کے پدی مسلب آنی ہو حق مسلب نہ ہو گئے دب ذکا اللہ ہوئی چی ایماندار کی نو حق بن پٹاؤ ما خلق اللہ فی ارحام نسی مانے من الحیض من الولد وبعولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا خاندان ددی لائق دی ددی پو واپس ہے بانے پری مدر عدت کے کچرے غواری دا خاندان جوڑا خاندان تو حق سترے مانے چونکہ دیتا طلاق رجعی ہوئی پہ عدت کے دن نہ خاون بیان دے خلی تو رجوع کو لیش پا بغیر دخل اختیار نہ ہوتے کہ سوال اچھا حق ویلی جی حق ڈیر حقدار تو ہوئی تھا مسلمان دا خاؤ نے ڈیر حقدار دے تو بچہ ہم پر کتاب کرے نہ بچہ آخ ہوتا وہ پھر سی کہہ رہے نہیں وہ جواب دار اس سے حق بمانے حقیق دے حق اس تب صرف داسی وہ ہے حقدار یا دار جا حق اس میں تفضیل ان ارادو پہنچے لے خاون کو حقدار دے چخد ترجو کئی لیکن کدے اور سر ارادہ دے اصلاح ساتھی نو ڈیر حقدار دے خبر ٹھیک ہو اس اصل کی دا اختلاف دوسرا پیدا کی داخذ خاون دے بل حق نہ پیجنی جگڑ دے نہ پیدا سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن حقوق ذکر کئی خز لشتر پخاون پشانت دائے حق سے پری خزبان دخاون بالمعروف بشرعی طریقہ معروف دا دامر شرعی دے شریعت دا حقوق یقینی کر دخز دا پارا پخاون بان حق دے دخاون بخزبان حق دے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ قرآن دیر فصیح کتاب دے بلیغ فلق سے کی دوارا قسم حقوق کرا وسطل مثلیت ام بکی قائم کو معروفیت ام بکی راو اور دا مثلیت کرے پو جوب کرے وہ مقدار کے نہ رے ولی اور پکی نارینو لا پا زنانو بانے درجتوں کو روا لے رہے ہیں مانے حقوق دا سری زیاد تی پا خزوان دا خزے حکم دی وجوب کو دور طرف نشتہ مثلیت پھر وجوب دقاون در جل پائی بانے والے سورہ نساء کی رائے وجہ خی دازے کا داغ حق دے سلور دیر سے آد کے ارے جالو قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم تو سرو ذکر درجہ انتظام یا خدی اللہ خل قتم غروالے اور کرے دے بد بے خرچ کئی دخت المال پخ زبان کا اللہ زور اور حکمت نوالم الطلاق مرتان دان دے حکم سر داخل الطلاق کے الاسلام احدیری الطلاق من الطلاق الرجی الطلاق الذی یملک الرجع بعده مرتان اگر طلاق سے آگے پسی واپسی کے دیشی آگا خدوئی دائے رد کو پر جاہلیت باندھے جاہلیت والا پر طلاق وار کو بیا بے رجوع کرے بیا بے کو بیا بے رجوع کو لے کسر طلاق ہے اور کم میں دقا چل کر اللہ رب کی جنت بہن زیاد نشتا رجعی طلاق دائم دا سونے چیز نتانے مرتانے ہوئے دیتا احسن طریقہ ہوئی احسن طریقہ دارے چیو طلاق وار کانو بیابل وار کا پیو دے دوارا موار کوانو مرتانے سے کوئی وار پو وار خدو طلاق چیوار کوئیشل فیمساکم بیماروفینو تسریحم بیسانو یا ساتر دری زنان دی زان سرا پو شرعی طریقہ بانی چی رجوع دا یا پی خوضب دی پخت طریقہ بانی چاہتا میں رجوع دا معروف دارے چی اور تورو گرزا بیا بس طاقت شی احسان دارے چی پریک دا بس رجوع مکوا مکوا مکوا نو بس ختم بشی عدت بہتیر شی یہ اور روایت دابو داود کی راضی احسان تسریم بحسان مراد دی درین طلاق ہدایت تفصیل بیار سفین تلقا سر راجی ولا یحل لکم مینس کے مسئلہ پیدا شد پیسو نو مہر دے خاون چھ دے خزلا مہر ور کرے طلاق اس سے ور کئی دے دائے خزنا دا مہر واپس اغسطیش اللہ وینا یا وقت کی کہ دیش چاہے تو کھلا ہوئی خدے مطالبہ کری چی ما پریگ دا بیا خدے تے مار واپس والی اگا پیسے رتے والی پری دی کر اب اگا فسخ شی اب طلاق بین شی بنابر اختلاف چی خدے نہیں کری مطالبہ نو خاون لنی جیسے آئے نا دے مار علی نری حلال تاسو لرا شوالے داغن چی تاسو دے خضل اور کری شین سشیم اغسر مہر مار دخزنا تاک واپس نشے اغسطے اصور نساء شلم آیات کی ہوئی واتیت میں ہداؤن قنطارن فلا تاخذو منو شیعا تاخذونو بہتانو اسم مبینا کڑی رضی خزانہ دیور کرینم سشیت واپس نشے اغسطے ولی تبیز بہتان تریس ولی تہلی ہاں یو عالت کی اخلی اللہ یخاف اللہ یقیما حدود اللہ مگر کہیری کی داخل خاون ددینا چی نبشی پابندی کولے دخل راہ گامو اگا حدود دا زوجیت چی کددی یو برسر خوف پیدا شو چی خدوی زد خاون حق نشمدا کولے خاون دا ایما پر اگلا نگور دلتا استثناشتا خو حکم لانشترے اللہ خاف اللہ یقیما حدود اللہ حکم اس طرح نظر کی وقف دے دا وقف والے کر دے قرآن بندے تے اشارہ کی بیا سورہ نساء تلر جا کلش دا خضر خاون مینس کے خوف پیدا شو کہ دا خدای دا حدود و پابندی نہ کئی دیو بل حقوق پورا نہ ادا کئی ددی مینس کے روانہ پیدا شو نابس جل کی پیزہ دیر شاید دا نسا وین خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلی ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما مینس کی چوت پیلاش مینس کے اختلاف را گئے جو تنہ مقرر کہے اور دقضی طرف نہ اور سڑی طرف نہ شاید سلو کی ناول کو سلو کے ذکر ہیں توقف کو لاول روغ ہوگا اس بھی روغ ہم نے کی گئی نا فین خف تم لائن خف تم خطاب چاہتا ہو ہاں چاہتے سی سورہ نساء کے اس کا مخاطب ہو دتا نا خود قوم تو نہیں خطاب ان خف تم کا تاسو یروا اے سلک ان کو کہ پابندی نہ کئی دا خزا خان دخ دے دخ دو تو نشی کو لے روغ ہے نشی کے لے گناہ نشتہ پدے خضا خان پاغا مال کی چی دا خضا پائے بانے فی دیا اور گئی دا خضا دزان دا طرف ناس جرمانہ خان لور کئی فی دیا اور کئی من مال مہار خان بانے گناہ نشتہ کا آخ لیے خضا بانے گناہ نشتہ کور کئی لا جناح حلیمہ مانے اللہ الزوجہ فی لخض والہ الزوجہ فی الاعطاء فی مفتدت بہی من نفسہا تلک حدود اللہ دا دخد احکام دخد پلی دی تڑلی شی دے تڑلی پلی دی فلا تاتا دعا دینا با تجاوز نہ گوائیم مکہ میلو تلک حدود اللہ فلا تقربو آم یہ سلواتی آکے تیر شیو داولی علتا فلا تقربو آم دلتا فلا تاتا دعا ہوئی دیکھ رہا ہے فرق ہے لا تقربو آم من ہیاتو کی ویلی کی اب داخری نہیں راوڑ اللہ تباشرون مباشرت مکوئے بی بیان سرہ بحالت دے اعتقاف کے دار خدا اللہ سے حدود دیشی نزدے بولن نوارزیم من ہی سیز لسڑے نزدے نوارزیم دردہ کے عوامر دی طلاق پری تری قوانیوں کے پری تری قوانیوں کے دے تدخد حدود وینو فلا تات تدوام ددینا تجاوز بنا گوائیم ولی چاچ رخد حدود نہ ور تیرے دلوگڑلن پر طلاق کے بے تاپ کے پارا مسئلہ کی بے عبادات کی ندا کسان امدی دی ظالمان فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قرآن مویلو دیر احسن طریقے سر ترتیب ہوئی لاول خدا رے سے گورا پر سوچ کار کوا یو طلاق دے اور کو دورے اور کڑا بیام کار نسے کی گئی اس فائن طلقہا فرض کا طلاق ور کرے خاون دے خزے تا درم طلاق دو درم طلاق دے پس نہ حلالی کی داخزا دے خاون لڑا پس تا درم طلاق نام دے حلال نشترے نشتا نشتا آتا تنگ کیا زوجن غیرہ فردی چدا نزدیکت دکی دے بل خاون سرم یواز نکان ہے اور سرم نزدیکت تے حدیث مشہور سرم تزوقی اسیلتو اسیلے والے حدیث تے درے طلاق چور کی کہ جدا جدا اور کرل لگ سنگ چھو قرآن ہوئی کہ پیڑ اور کرل درے طلاق پیوزیں نائمار باو مسلک دارے چادرے اور واقع شول صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم اور طاؤس دائی مسلک دارے چنو حقیقی ما سواز رجعینا اولی جی دا طلاق بدعی دینی اور سڑے بدعت کی نتاو سر آسانی کے حضرت ابن عمر زلانو طلاق خزل پہالت دحیث کے اور کرو دا طلاق بدعیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دا طلاق دے خود رجوع دے ہوتا ہو سمانا طلاق مقرر کرے دے خود یا طلاق ور کرو نیو سرے بدعی طلاق کئی ناروا کئی آقا سرہ زورنہ بکار دا آقا تمہارا فیصلہ وان دا صحابی فیصلہ دا خلیفہ فیصلہ دا نبی نہ خلاف نشی کے دے نو کلے چھے درے طلاق اور کی بیان نہ حلا لی سردے چپل خان سر نکاح اوشیا غور تنزدی کر تو کی تن کے حضا جن غیر خدا گور دا تحلیل بم پشرد تحلیل نہ گئی کلی لانتی بھائی حدیث کے لانت پھر آج لان اللہ المحل اللہ المحل اللہ آئی طرح کرائے سانڈا ہوئی بازی ملان اللہ سے یہ خضر ہے دری طلاق ورکی جاب سے چل کلب پخاق مور ادل چی اسپین بانگی سر وہ نکاح اتری اسپین بانگی سنگ گئی جماعت بانگی معذن دے ادا کو دا سن ناکارا نسوگ بچی دا ہوئی زخیر یہ سڑی سر وہ نکاح اتری آگت ہوئی شکر ہے دی نکاح منتا سر تلو وہ بیا بے پریک دے خا شرط و سر کی اغام غیرتی ہوئی چی خا بے غیرت ہے خود غیرت کیوں دائے سے بس قبضہ پی پیو لگئی ناشتو آئے ولی پریدی تا پر خودان سے ولی پریدی حدیث کے ریتا لانتی ہوئی لان اللہ المحلل والمحلل لہو فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَسْكَ طلاق ورکت دویم خاون دلتا طلاق دو زوجی سانجی دویم خاون طلاق ور کی دے خزتا پخپل اخبخ ور کی خپس دنی زیکت میں ور کی نشت گناہ لہما پخز خان مخکنی این یترا جائے چی او بلتا او گرزی بنے کا ہم بیاری فکر درست نکاح کئی گا خوش شر دادین زنائیو قیمہ حدود اللائیم کہ خیال ساتھی کوشش کئی چی پابندی بکی زخرے رپولو ہم زوان ذکر چھ پابندی کول دا خو انسان پر یقین نشی کولے او دا زوان پا مرتبہ کی کافی دے گا دا اللہ پولی ری تر لشی بیانی یہ قوم نہ پارا چھ پوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ دَانْ دِسَرَ مُتَالِقْ مُنگیل رد کئی پر رسوم جاہلیت جاہلیت والا خضر و طلاق کولے دا طلاق دائی سشمارا نوار نور جو بے مور تکولا دا ضرر دا پارا اور دا ایس شمارا نوا طلاق بے اکڑا بے بہتے ماتا تو رجوع اکڑا بیا بے سرز ساتلا حق بے لنا دا کون بیا بہتے ماتا طلاق اکڑا بیا بہتے رجوع اکڑا زنانا غریبانے پر تنگولے اسلام خود زنان و حقوق احیاء کی گا آغا رسم دا جاہلیت رد کئی جنا طلاق صرف دری اور رجوع صرف پر دو کی اور ضرر بنی پکی کل چی طلاق کہے تاسو زنانا پر طلاق رجعیم آم احکام مرادو او رسیدہ زنانا او رسیدہ مراد رسیدل نہیں بلغ چی کنا بلغ الاجل کل قرب تو ہوئی کل انتہا تو ہوئی اب معنی دے دے کہ قرب مان مراد نزدیش و عدت دائی نزدیش آگی عدت بنتا ہے عدت الا نی تیرشیم عدت الا باقی دے بند ہو سات ایدی دزان سرا بیمار ہوں پخت طریقہ چاہے تو رجوع ہوئیم رجوع اور تو کا ہم سکون نہ بیمار ہوں دب تو بیمار ہوں سرے من غیر اضرار ضرر بول نہ اور کہے اوسر رحو نہ یا پریک دے بیمار ہوں پخت طریقہ ماننے خط طریقہ صحیح سے بس رجوع نہ کہ نہ کہ بس دیا ولا تم سکون نہ غرب جاہلیت می ساتے زان سرات زرر دا پارا دے پارے سے ظلم پہ گوائے امساس دے لگے اسے زرر اور دا ظلم کچا دا سکارو کو زنانے تنگ اکڑے پائی بانے ظلم کئی نہیں خیرا ظلموں کو دا پر زان مخبل ہر گناہگار پر زان ظالمی کے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ہر گلے سے رسمون رواجنا رٹ گئی پر ایک دا اللہ نے کتاب تاکید تائید پکار دے دے ذکر تاکیدات اس پیش گئی منی سے دا خدای دا حکمنا حضوان توقیم دا دا خدای احکام چلے دا مسخرے مگنے دا توقیم مگنے توقی سمانا تفسیر سراج منیر وی متروکن بلا عملن حضو ترک توئی گا مگر دے دخل حکمنا بے عمل احمد پریگ دے بلکہ آپ کے نعمت دا اللہ پتا سو دخل نعمتوں نے پتا سو نعمت دا توحید دا ایمان بل آغا چنا جو کہے پتا سو مانے چھ کتاب و سنت دے واز در کی تاوس تا پریوان دے دخل کتاب و رسول سنت را یاد کہے داستا سو دواز خبریم قرآن و سنت بانے فیصلے ہو کے یار کہ اللہ نہ پوچھے یقینا اللہ پارسی بانے پوئے رہے اذا طلقتم النساء دیتے یو لسم حکم ہوئی دی یو لسم حکم کے مسئلہ دسشی دا نکاح ثانی بعد طلاق دویم نکاح دا خد دوبارہ کئی پس طلاق نے کین دے سو کم دے ہمارے پہلو مقصود دا فرعی مسئلے نہیں بلکہ مقصود رد پہ جاہلیت پر رواجوں مان قرآن دے رواجوں رد کی جاہلیت رواجوں نہیں یہ رواج پہ کتاؤ چکرے اور سڑی وے خود طلاق اکڑا حالات بخراب سن طلاق بہت سے عدت بم تیر شو بیا بہو کو اختر شدا سڑے بیا دے سر نکاح کئی کر ناری بنا پری خود چنہ نہ تا ازل پری کے منہ شرم ہے دشمنی بے دینا پیدا کر خود ہی بڑی چیز کوم لیکن آئی بنا پری خود دائیں اور رواج ہو دوہم رواج دے سدا دوہم دیوایت کے دو رواج رد گئی دویم دارے چکر وے اخذ طلاق اکریشوا عدت بیتے رو کدی بوئی چیزا اس خاون کو من دیبا نہ پریخوا